إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Nami sijitoi lawamani, kwa hakika nafsi ni mno kuamrisha maovu, isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi aliyoirehemu. Hakika Mola wangu mlezi ni msamehevu na mwenye kurehemu. Basi mfalme akasema, mleteni kwangu awe wangu mwenyewe hasa. Basi alipomsemeza alinena, hakika wewe leo umekwisha tamakani kwetu na umeaminika. Yusufu akasema, nifanye mshika hazina za nchi, kwani hakika mimi ni mlinzi mjuzi. Basi namna hivi tukampa Yusuf cheo katika nchi, anakaa humo popote anapopenda. Tunamfikishia rehema zetu tumtakaye, wala hatupuuzi malipo ya wafanyayo mema. Na hakika malipo ya akhera ni bora zaidi kwa walioamini na wakawa wacha Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله ولا سيداي قوة نفسي يانغو هيتلزي ونطبيع نفسي كميلي كوني ماتامانيو ونقفندليا ماو بناشاري إذبو قوة نفسي ألي يليم دمو يزي مونغو ناكايوك كمبالي نماوه نحكي كميمي ننتماي رحمة مو يزي مونغو نمصر هواكي kwani yeye ni mkunjufu wa kusamehe dhambi za waje kutubu na yukaribu wa kurehemu waja wake waliokosa. Usafi wa Yusufu ulipodhihiri kwa mfalme, aliazimu amwite, akawatuma watu wake wamlete awe wake yeye mwenyewe na kumsafiania. Basi alipohudhuria na yakapita baina yao mazungumzo, mfalme akaathirika na utukufu wa Yusufu kwa usafi wa nafsi yake na ubora wa rai zake. Akamwambia, sasa wewe kwangu utakuwa na cheo cha heshima kilichothibiti, na wewe ni mwaminifu kwangu ninayekuamini. Mfalme akajua kwake Yusufu kuwa yeye ni mwangalizi mwema na mweza wa kazi yake, na Yusufu akahisi hayo. Hapo akataka amfanye waziri, akamwambia, nitawalishe juu ya hazina zote za mamlaka yako na ghala za nchi yako, kwani mimi kama ulivyoyatimika mwenyewe naweza kuendesha mambo ya serikali, na amini mlinzi na najua kupanga na kuendesha mambo. Mfalme alilikubali ombi lake, akamfanya waziri wake. Hivyo basi Mwenyezi Mungu alimnyamesha Yusufu kwa neema nzuri, akampa madaraka na uwezo katika nchi ya Misri, akienda humo atakapo. Na hii ndiyo shani yake Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kumpa neema yake amtakaye katika wao, wala hawanyimi thawabu zao, bali huwapa ujira wao wa wema wa utendao kwa kuwalipa mema hapa hapa duniani, na malipo yao ya akhera ni bora zaidi na yanalingana zaidi na hao wanamsadiki yeye na mitume wake, na ikawa wanaingojea siku ya hisabu na wanayehofu. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي جندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Wakaja ndugu zake Yusuf na wakaingia kwake yeye akawajua na wao hawakumjua na alipowatengenezea tayari haja yao alisema nileteeni ndugu yenu kwa baba je amoni ya kwamba mimi ninatimiza kipimo nami ni mbora wa kukirimu na msipo niletea basi hampati kipimo chochote kwangu wala msinikurubie. Wakasema sisi tutamrairai baba yake na bila shaka tutafanya hayo. Na Yusuf akawaambia watumishi wake tieni bidhaa zao katika mizigo yao ili wazione watakaporudi kwa watu wao wapate kurejea tena. Basi waliporejea kwa baba yao walisema ewe baba yetu tumenyimwa chakula zaidi basi mpeleke nasi ndugu yetu ili tupate kupimiwa na yakini sisi tutamlinda. Ye ni kuaminini kwa huyu ila kama nilivyokuaminini kwa nduguye zamani. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa kulinda naye ndiye mbora wa kurehemu kuliko wenye kurehemu wote. Na walipofungua mizigo yao wakakuta bidhaa zao wamerudishiwa wakasema ewe baba yetu tutake nini zaidi? Hizi bidhaa zetu tumerudishiwa. Wacha tuwaletee watu wetu chakula na tutamlinda ndugu yetu na tutaongeza shehena ya ngamia na hicho ni kipimo kidogo. Akasema sitampeleka nanyi mpaka mnipe ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwamba lazima mtamrejeza kwangu ila ikiwa mmezungukwa. Basi walipompa ahadi yao walisema